şaşırdı beyaz eteklerim. Baka kalmış dururdun. O kadar bulaşıcı ki yalnızlık, kendimden bile kaçıyorum. Aklımı seveyim, aşık olmadım, olanlara acıyorum. O kadar bulaşıcı ki yalnızlık, kendimden bile kaçıyorum. Aklımı seveyim, aşık olmadım, olanlara acıyorum. Sürün, sürün, sürün, sürün aşkımda. Kadar